Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Skoro minęła godzina trzecia, czas zaprosić Państwa na audycję Między dniem a dniem, to może najpierw postaram się Państwa umiejscowić w czasoprzestrzeni. Mamy środę od 3 godzin, to jest trzeci dzień listopada, 307 dzień roku. Słońce jest w znaku Skorpiona. Wstanie, no bo jeszcze śpi, o 6.34, zajdzie o 16.04, czyli ten dzień będzie trwać 9 godzin i 30 minut. Imieniny, no można zrobić komuś niespodziankę z samego rana. Świętują dzisiaj Bogumił, Cezary, Hubert, Marcin, Marzena i Sylwia. Ten Hubert nam się tu za chwilę jeszcze znowu objawi, natomiast oczywiście szanownych Państwa serdecznie pozdrawiamy. Kalendarium. Co wydarzyło się na przestrzeni lat 3 listopada? Ano w 1957 roku Związek Radziecki wystrzelił sztucznego satelitę Sputnik 2 z psem Łajką na pokładzie. Po raz pierwszy w kosmos poleciała żywa istota. 2005 rok, 3 listopada, emitowany w TVP1 Klan osiągnął jako pierwszy polski serial telewizyjny granicę 1000 odcinków. Jest to najdłuższy pod względem lat nieprzerwanej emisji i liczby odcinków serial produkcji polskiej. Łącznie wyemitowano ich już ponad 3,5 tysiąca, stąd pewnie nazwa Tasiemiec. 2005 rok, 3 listopada, podczas sesji naukowej w katedrze we Fromborku poinformowano o odkryciu grobu Mikołaja Kopernika. Poszukiwania miejsca pochówku trwały od początku XIX wieku, a tożsamość astronoma udało się potwierdzić dzięki badaniom DNA jego potomków. I jest jeszcze jedna data związana z 3 dniem listopada. W 2014 roku w Nowym Jorku oficjalnie otwarto pierwszy wieżowiec World Trade Center. To jest jeden z 4 gmachów, które stanowić mają nowy kompleks w miejsce biurowców WTC zniszczonych w zamachu z 11 września 2001 roku. Jego wysokość wynosi 541 metrów, czyli 1776 stóp, które symbolicznie oznaczają datę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. No i mówiłem, że jeszcze raz nam pojawi się Hubert. Dzisiaj, 3 listopada, obchodzimy Hubertus, a więc święto myśliwych, leśników i jeźdźców. Jak się pozdrawia myśliwych? Chyba dasz bur, prawda? Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dzień dobry, zapraszamy na Między Dniem a Dniem. Jacek Frencel, który całość audycji przygotował, a rozmówiący do Państwa Tomasz Miara. Zapraszamy. Między Dniem a Dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze, a wiadomo, że w naszej audycji są sprawy ważne i ważniejsze, a dla ludzi wstających o tak wczesnej porze najważniejsza jest pogoda. Na zachodzie w nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane, okresami tylko duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, ale może popadać. Temperatura minimalna to od 1 na plusie na Podhalu i 3 na zachodzie, do nawet 8 miejscami w centrum i 9 nad morzem. Natomiast w ciągu dnia na północy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami może popadać. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie początkowo duże i tam możliwy słaby deszcz. W Tatrach słaby śnieg. Na zachodzie początkowo możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia to od 8 na północnym wschodzie do nawet przyjemnych 13 miejscami na południu. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Oczywiście, że życzymy Państwu pogodnego, udanego poranka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A w audycji przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego wtorku. Od wczoraj trzecia dawka jest już dostępna dla wszystkich dorosłych. Ruszyła rejestracja osób, które ukończyły 18 rok życia. Najważniejsze zasady dotyczące dawki przypominającej zebrała Dorota Matyjasik. Dotychczas na trzecią dawkę przypominającą mogły zgłaszać się osoby po 50 roku życia, 6 miesięcy od zakończenia szczepień. Od dziś taką możliwość mają wszyscy, a skierowanie na szczepienie system generuje automatycznie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Bardzo ważna jest to dawka, ponieważ w sposób naturalny nasza odporność z upływem czasu maleje. Pytamy pacjentów, czy będą szczepić się trzecią dawką. Każdy powinien się szczepić, po prostu zdrowy rozsądek tego nakazuje. Jasne. Kurczę, te ludzie powinni trochę myśleć, a nie tak jakoś. Trzecią dawką będę się szczepił. Tam musi być po 6 miesiącach, w związku z czym czekam, aż te 6 miesięcy upłynie. Rzecznik Łódzkiego Oddziału Narodowego Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Leder przypomina, w jaki sposób możemy umówić się na szczepienie. Wystarczy się umówić w jednym z punktów szczepień w Łódzkiem. Można też zarejestrować się za pośrednictwem infolinii 989 swojego internetowego konta pacjenta, czy na stronie pacjent.gov.pl w systemie e-rejestracja. W regionie łódzkim jest ponad 400 punktów szczepień, przypomina pełnomocnik wojewody do spraw szczepień Jolanta Kowalik-Gęsiak. Mamy bardzo dużą sieć punktów populacyjnych, mamy 55 punktów aptecznych, mamy również mobilne punkty, mamy szczepieniobusy i mamy cały czas punkty powszechne zlokalizowane w podmiotach leczniczych. Zasada, że od zakończenia szczepień musi minąć 6 miesięcy, aby otrzymać trzecią dawkę, nie obowiązuje wszystkich. Tym osobom skierowanie wystawia lekarz. To są pacjenci powyżej 12 roku życia, to są wszyscy ci pacjenci, którzy mają poważne zaburzenia odporności, osoby chore na raka, osoby dializowane, osoby zakażone HIV, osoby, które są w trakcie leczenia immunosupresyjnego, biorą jakieś preparaty biologiczne. Zainteresowanie szczepieniami dawką przypominającą jest, choć wydaje się mniejsze niż było to w przypadku pierwszej dawki, mówi dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, profesor Iwona Maroszyńska. Teraz właściwie nie ma kolejek, to my czekamy na osoby, które się chcą zaszczepić. Profesor nieustannie zachęca do szczepień. Ja się zaszczepiłam z trzecią dawką i naprawdę nic mi nie było. Nawet po trzeciej dawce mnie ręka nie bolała. W Polsce jednodawkowym preparatem lub drugą dawką jest zaszczepionych 60% osób dorosłych. W programie proszę jeszcze przygotować się na sporą porcję danych. Przypomnijmy, minionej doby w Polsce potwierdzono 4514 przypadków koronawirusa. Zmarło 9 osób, z czego jedna miała też inne schorzenia. Najwięcej przypadków potwierdzono na Mazowszu, w województwie lubelskim i łódzkim. Wyzdrowiało 4386 osób. Minionej doby wykonano prawie 28 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Z danych wynika, że w pełni zaszczepionych na koronawirusa jest 19 966 504 Polaków. Dawką przypominającą zaszczepiło się do tej pory prawie 809 tysięcy osób, a dawką dodatkową dla osób z zaburzeniami odporności ponad 237 tysięcy. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 3 34 660 zakażeń koronawirusem, zmarło 77 021 chorych. Give you my love. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, to ludzie, to wydarzenia i komentarze. Wczoraj w porze na Trójkę rozmawialiśmy m.in. o Straży Gminnej. Przynajmniej w założeniu strażnicy pilnują porządku i pomagają mieszkańcom. Straże Gminne planuje uruchomić wraz z Nowym Rokiem kilka gmin w województwie zachodniopomorskim. Jedną z nich jest Ustroń Morski, w którym to urzędnicy argumentują, że nowa jednostka pozwoli zwalczać nieporządek na ulicach oraz odciąży policję. Takiego zdania często nie są za to mieszkańcy, dla których Straż Gminna to kolejny wątpliwy wydatek. Nie wiem, czy to jest potrzebne. Chyba nie. No nie wiem, jak to jest, ile osób tutaj teraz jest jako turyści, poza sezonem, że tak powiem, tak? Także to jest kwestia tego, ile osób tutaj się znajduje i faktycznie, czy jest niebezpiecznie. Pani przechadzając się Ustroniem Morskim czuje się bezpiecznie? Tak. Tak, nie odczuwałam jakiegoś niebezpieczeństwa, także jest okej. Bardzo dobry pomysł, uważam. Pewnie, że tak. Straż Gminną, to znaczy, byśmy czuli się bardziej bezpiecznie, prawda? Także no, bardzo. Bardzo by była potrzebna. W tamtym roku kupiłam apartament, ale przyjeżdżam tu od 15 lat i nigdy nie widziałam policji, żeby ktoś tutaj spacerował w mundurze wieczorem, żeby porządku pilnował. Ja nie widziałam czegoś takiego, żeby jakiś samochód krążył. Ogólnie to tu jest bezpieczne miasto, ale ja bym się czuła jeszcze bardziej bezpiecznie, gdyby ta straż była. Wszędzie są, to tutaj ma nie być. Zawsze ta miejscowość wydawała mi się bardzo bezpieczna, spokojna. Nie było potrzeby żadnej tu interwencji. Jest wszystko w porządku. W takiej małej miejscowości Straż Gminna jest potrzebna? Nie sądzę. Cisza, spokój. Ja wiem. Jak są na to pieniążki, być może. W sezonie letnim jak najbardziej, do pilnowania porządku. Bo zasadzono jest to spokojna miejscowość, także nie ma takiej potrzeby. A ja nie wiem, ja nie jestem stąd, ja jestem z Poznania, mam złe doświadczenia ze Strażą Gminną. Pomysł wziął się głównie ze spotkań z mieszkańcami, z zebrań sołeckich. Zastępca wójta gminy Ustronie Morskie Sylwia Halama. Mamy bardzo dużo problemów z zabrudzeniami dróg, gdzie mieszkańcy dzwonią na policję. Nie zawsze policja jest w stanie ich wspomóc, ponieważ też mają inne zadania, które muszą realizować. W sezonie letnim mamy dużo zdarzeń związanych z dzikimi wysypiskami śmieci. Staramy sobie sami z tym radzić, chociażby poprzez montaże fotopułapek na terenie gminy, jednakże i tak te śmieci się pojawiają. I wiemy, że tutaj na pewno ta straż pomoże nam w zakresie, może nawet nie samego wyłapywania, bo też nie o to chodzi, aby ta straż działała głównie na podstawie wystawianych mandatów, tylko sama ta świadomość, że taka służba będzie funkcjonowała na terenie gminy, być może pomoże w lepszym przestrzeganiu przepisów. Czy państwo macie miejsce, gdzie ta straż miałaby funkcjonować? Ilu tych strażników będzie? Skąd pieniążki na to? Wizja na tą chwilę jest taka, że miałby to być komendant i dwóch strażników zatrudnionych i straż działałaby w strukturach urzędu jako po prostu referat, też po to, żeby ograniczyć koszta. Wiadomo, że tworzenie tej jednostki w pierwszym roku będzie generowało znaczne koszta i to będzie nawet w granicach być może i 400 tysięcy złotych. Ci strażnicy muszą przejść kursy, trzeba ich umundurować, trzeba zakupić jakiś pojazd. Pomieszczenie mamy przy posterunku policji, tam kiedyś funkcjonował bank i na tą chwilę byśmy to metodą gospodarczą, własnymi środkami przerobili pod to, aby mogła ta straż tam funkcjonować. To dziwnie, że nie mają, bo mniejsze miejscowości mają, więc dlatego mówię, że trochę dziwnie. Mniejsze i nie czasowe, nie wypoczynkowe Straż Gminną. Pochodzimy z małej gminy i posiada gmina Straż Gminną. Nie możemy narzekać, jesteśmy z Mazowsza i mamy Straż Gminną, chociaż jesteśmy z małej miejscowości na Mazowszu. Większość tych, którzy powiedzmy popijali, trochę się to ukróciło. Nie ma takiej wałęsającej się, przepraszam za wyrażenie, młodzieży, która chadzała wieczorami i rozrabiała, jak to się krótko mówi. Także no nie ma już tego. A o to, czy straż gminna, czy też miejska to dobry wynalazek, pytał w Trójce Mariusz Wolański. Mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy w ubikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mo- mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Daleko, tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Wczoraj w Zapraszamy do Trójki odwiedziliśmy Tatry. I tu uwaga, bo od 1 listopada zamknięta jest strefa wysokogórska Słowackich Tatr. A to oznacza, że aż do połowy czerwca niemożliwe jest m.in. popularne wejście na rysy właśnie od strony naszych południowych sąsiadów. TANAP, czyli odpowiednik Polskiego Parku Narodowego, zakaz tłumaczy ochroną dzikich zwierząt zimą oraz zapewnieniem bezpieczeństwa turystom. Andrzej Mikler, ratownik dyżurny TOP, tłumaczy, że w praktyce oznacza to, że możemy po słowackiej stronie dojść jedynie do schronisk. Od 1 listopada po słowackiej stronie można chodzić tylko do wysokości schronisk. Także powyżej schronisk szlaki są na Słowacji zamknięte. No, sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Mieliśmy teraz ponad tydzień pięknej, słonecznej pogody, bezchmurnej, a dzisiaj mamy pełne zachmurzenie, na Kasprowy minus 1 stopień i powyżej 1800 metrów nad poziom morza opad śniegu. Jest ślisko, jest słaba widoczność. Trzeba już tutaj spokojnie planować te wycieczki. Jest bardzo krótki dzień, ciemność się robi o 17:00. Wiadomo, latarkę trzeba mieć już zawsze ze sobą w plecaku i na dzień dzisiejszy odradzamy wyjście taki powyżej schronisk. Chodzenie wymaga dużego doświadczenia. Tatry dopiero czują taki przedsmak zimy. Na razie jest cieniutka warstwa śniegu i trzeba uważać, bo śnieg jest taki udeptany, zmrożony. Można się ładnie gwiznąć i pojechać na dół daleko, więc ostrożnie, ale wyjątkowo pięknie. Polecam wycieczkę, tylko w dobrym obuwiu, w dobrym odzieniu, z dużą dozą rozsądku. To ograniczenie nie dotyczy wspinaczy. Paweł Skawiński, Tatrzański Park Narodowy. Którzy są zrzeszeni w organizacjach alpinistycznych, więc tak naprawdę ono dotyka turystów, co na Słowacji nie jest odbierane aż tak negatywnie, bo Słowacja to kraj górzysty i są alternatywy. Dla nas Polaków zamknięcie wysokogórskiej części Tat w zimie to pozbawienie ich alternatywy, bo Wiśnia, Bębą Górę, Pińsko czy Karkonosze, mimo że je lubię, to jednak to nie jest to samo co Tatry. Czy na Słowację może? Nie, już mam dosyć Słowacji. Za często tam bywałem, a teraz się zestarzałem, co się zdarza. To jest dobry pomysł, żeby Tatry zamykać od 1 listopada do połowy czerwca? Są dwie szkoły. Szkoła bezpieczna i szkoła ryzykantów. Oni mają lepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa, my większe w ryzyku. Pod dyskusję. Każdy wybiera, jesteśmy dorośli. Mam różne doświadczenia, paru kolegów tam zostało. Także zaczynam z racji wieku przychylać się do szkoły słowackiej. Nie należy zamykać przestrzeni, która rzeczywiście jest niebezpieczna, dlatego że zdarzają się wypadki. To jest demagogiczne hasło, zamknijmy Tatry, nie będą ludzie ginęli. To tak samo jak demagogiczne byłoby hasło ogrodzić Jezioro Mazurskie, bo topią się w nich ludzie. No po to ludzie pływają na otwartych przestrzeniach, bo jest to piękne, wspaniałe, a równocześnie wiadomo, że niebezpieczne. Po to się idzie w góry, bo jest ten dreszcz emocji. I teraz to człowiek powinien wiedzieć, w którym miejscu zapala się to czerwone światło. To on ma je uruchomić. Jego jestestwo, jego mózg, jego doświadczenie, jego wyposażenie będzie decydowało o tym, gdzie kończy się dla kogoś Everest, a zaczyna się brnięcie w w śmierć. Oni to tłumaczą jakoś dla bezpieczeństwa i tak dalej. Dla mnie jest to śmieszne po prostu. Mają więcej ofiar przez te swoje 4 miesiące często niż my tutaj. Dla mnie jest to bez sensu. Każdy chyba ma własny rozum i powinien wiedzieć, co robi. Jak się wybiera w góry, to bierze za siebie odpowiedzialność. I jeszcze proszę pamiętać, że każdy, kto złamie obowiązujący zakaz w Słowackich Tatrach, musi się liczyć ze sporym mandatem, liczonym w euro. Co równie ważne, obecnie w górach warunki do pieszych wędrówek są wybitnie niekorzystne, szlaki są zalodzone i bardzo śliskie. Cienka warstwa lodu zaś powoduje, że nawet raki i czekan niewiele pomogą w takiej sytuacji. A wszystkie te informacje zebrał dla Państwa Przemysław Bolechowski. Języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Spalam się na ciebie, spalam się. Tego dnia, gdy widziałem cię w Sopocie, było dosyć chłodno, lecz od razu się spociłem. I chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielskim turystom za pieniądze. Spalam się na ciebie, spalam się. Rozmawiałem o tobie z moim najlepszym kolegą, że pojechać bym chciał z tobą do Rio de Janeiro. Okazało, że dzieje się to z wszystkimi chłopcami. My bierzemy cię w wannach albo pod kołdrami. Czy wiesz, o czym mówię? Języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Ja spalam się na ciebie, spalam się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. A wczoraj jednym z ważnych tematów dnia był szczyt COP26 i przyszłość działań na rzecz ochrony klimatu w kontekście drożejących paliw i rosnących niepokojów społecznych. Z wiceministrem Jackiem Ozdobą w Trójce rozmawiał Bartłomiej Graczak. Widział pan, jaka narracja dominuje w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o ten szczyt klimatyczny? Co się przebiło przede wszystkim? Może zbyt bardzo szczegółowo śledzę, a co się tak najbardziej przebiło? No, sądzę, że deklaracja, kwestie cen energii, ETS, nie wiem, wylesianie? Nie, panie ministrze. To, że flota prywatnych odrzutowców, które przywiozły dygnitarzy na ten szczyt, wyemitowała 13 tysięcy ton CO2. No i krytycy tych ustaleń tego szczytu uznają, że to jest właśnie przykład hipokryzji. No tak, widziałem też kolumnę prezydenta Stanów Zjednoczonych, chyba ze 40 samochodów, które jechały. Ale też czytałem komentarze, że rzekomo Greta Thunberg jachtem, czy tam żaglówką, rozumiem, tak? No, rozumiem, że to jest jakiś taki pokaz rzeczywiście hipokryzji, na czym to ma polegać, ta rozmowa o ekologii, kiedy ci, którzy rozmawiają, nie do końca ekologicznie postępują. No, ciekawy wątek, pewnie bardziej ale obrazowy, strony, ale... panie ministrze, jak mogli inaczej nomen omen zalatani przywódcy dolecieć na szczyt? No tak, dlatego to nie traktuję tego poważnie, bo dobrze można oczekiwać, żeby prezydent przyjeżdżał na rowerze, ale to sądzę, że z uwagi po pierwsze na bezpieczeństwo i z uwagi na pewne takie czysto logistyczne powody, nie o to chodzi. No, jeżeli rozmawiamy o zmianach klimatycznych, to nie dlatego, żeby szczyt się nie odbywał w sposób, który umożliwi komu pełną komunikację i jednoczesne spotkanie przywódców świata, tylko rozmawiamy o na przykład o kwestiach wylesiania. No właśnie, to jest ten konkret, prawda? Ustalono, że państwa, właściwie 100 państw, na których znajduje się 85% światowych lasów, zobowiążą się do powstrzymania i odwrócenia procesu wylesiania do 2030 roku. Problem w tym, że podobna deklaracja zapadła 6 lat temu. No to jest w ogóle dyskusja taka, czy te spotkania cokolwiek coś przynoszą, że konferencje rzeczywiście coś przynoszą. Poza tym, że publicyści to o tym dużo napiszą i państwa, przywódcy wygłoszą wspaniałe mowy, które będą krzepić serca po każdej ze stron, ale czy rzeczywiście realizacja tego planu będzie czymś, co jeszcze się spotka w tym pokoleniu, bo wylesianie to jest duży problem, szczególnie pod różną hodowlę, czy to zwierząt, bydła, czy też wylesianie po to, aby na przykład sadzić olej palmowy i tak dalej, więc żeby oczyścić drzewa, które coś z tego tworzy, no bo to jest problem związany z coraz większą konsumpcją, z przyrostem populacji na ziemi i tematem, który jest dyskutowany. No są też tacy, którzy polemizują z czymś takim jak antropologiczny wpływ człowieka na zmiany klimatu, chociaż to jest bardzo odosobniony, bardzo marginalny pogląd, ale tam na ale tym szczycie... Ale chyba on nawet pojawia się w pańskim ugrupowaniu, mam wrażenie, w Solidarnej Polsce. Nie, to jest kwestia po prostu racjonalnego podejścia do walki z klimatem, bo jeżeli na przykład odchodzimy od energii tworzonej z węgla, to musimy pamiętać o czymś takim jak bezpieczeństwo energetyczne, czy suwerenność bezpieczeństwa energetyczna. Bo jeżeli przejdziemy radykalnie od węgla, to musimy przestawić niestety na gaz. Gaz musimy wtedy importować w większości od niestety wschodniego kierunku, ponieważ Baltic Pipe, gazoport będzie niewystarczający plus własne wydobycie. Więc taki kierunek, jakim jest Rosja, no to wiadomo, że to jest droga polityczna. Najbardziej według mnie racjonalnym dzisiaj powodującym neutralność klimatyczną jest energia jądrowa, atomowa. Chociaż wiemy, że przeciwnicy, najczęściej niestety ci niemieccy, no nie wierzę w ich czyste intencje, uważam, że to jest jakaś gra Energiewende, czy też tworzenie, aby Niemcy stały się hubem do tego, aby sprzedawać z narzutem rosyjski gaz do Europy, ale wracając, bo nie chciałbym tu zabrzmieć jako osoby, które sceptyczne, na to, że zmiany klimatyczne następują, to jest niezaprzeczalne. To, że człowiek ma wpływ... Zmiany klimatyczne są uznawane za jedne z największych zagrożeń dla ludzkości. To i z tym nikt nie polemizuje. To jest kwestia właśnie emisji CO2 i kwestia zanieczyszczenia powietrza, bo pamiętajmy o tym, że na przykład w Polsce sektor energetyczny jest odpowiedzialny poniżej 10% za smog, tak? Nie, rozdzielmy CO2, rozdzielmy smog. Większość ludzi według statystyk umiera ze względu na ten właśnie czynniki związane z zanieczyszczeniem powietrza. CO2 to zupełnie co innego, dlatego te lasy są potrzebne, żeby naturalnie chłonąć w ramach procesu fotosyntezy. Ale ta dyskusja na tym szczycie klimatycznym cieszy o tyle, że się mówi właśnie, żeby nie te tereny nie były wylesiane, szczególnie mowa tutaj o Ameryce Południowej, o Azji, bo w Europie jest raczej taka tendencja, że się zalesia niż też nie, no Polska jest przykładem. I pan tymi lasami się zajmuje na co dzień, prawda? No ja nie mam w kompetencjach akurat, ale ten temat jest mi bliski, to mój kolega z resortu, pan minister Edward Siarka, który doskonale dba o polskie lasy i to jest nieprawda, że polskie lasy więcej wycinają niż nie. Drzewo ma też określone długość żywotności, to dendrolodzy potwierdzają, że jest taki okres, w którym należy drzewo no, po prostu ściąć po to, żeby zasadzić nowe nasadzenia w odpowiedni sposób, dbać o to, przecież drzewa cała tak naprawdę nauka związana z tym, żeby odpowiednio zagospodarować, żeby te lasy w odpowiedni sposób kształtować. To jest coś, to jest zadanie lasów państwowych. Ale i lasy tak państwowe jesteśmy, i tak jesteśmy wytykani jako to państwo, które no, najwięcej emituje. Przynajmniej w teorii, wedle narracji wielu zachodnich mediów, to Polska właśnie jako kraj, który korzysta cały czas z węgla i jest odpowiedzialna za to. To nie jest prawda, CO2. Bo ja państwu w tej chwili mam przed sobą międzynarodowy taki raport dotyczący emisji CO2, więc oczywiście na pierwszym miejscu są Chiny, później Stany Zjednoczone, Indie, Rosja, Japonia, Niemcy, uwaga, Kanada, Iran, Południowa Korea, Indonezja, Arabia Saudyjska, Brazylia, Meksyk, Australia, Turcja, Wielka Brytania, Włochy, Francja i dopiero Polska. Polska dwa razy mniej emituje CO2 do atmosfery niż na przykład nasi zachodni sąsiedzi, co pokazuje pewną hipokryzję, bo przecież to nowe bloki na przykład węglowe, które nie, w ostatnim okresie te nawet były otwarte po naszej zachodniej stronie, to nie jest coś, co jest nadzwyczajnego, więc widzimy, że ta dyskusja trochę przybiera taki niebezpieczny kształt, to znaczy polityczny po prostu. Polityczny. Kształtuje się w odpowiedni sposób dyskusję, bo tak nikt nie polemizuje z tym, że walka z zanieczyszczeniem powietrza czy z zniszczeniem środowiska to jest coś, co jest bardzo ważne. Ja akurat jestem wiceministrem, który odpowiada za głównego inspektora ochrony środowiska i walka z przestępcami środowiskowymi jest czymś naturalnym. Ja nawet dzisiaj rozmawiałem z ministrem prokuratorem generalnym na temat przestępstw środowiskowych w celu zaostrzenia dolnej i górnej granicy. To są realne narzędzia do, żeby walczyć, bo no tak, my mówimy o czymś takim jak właśnie parapodatek, który obciąży polski sektor gospodarczy, obciąży polską energetykę i za to wszystko zapłacą Polacy w swoich rachunkach. Właśnie o te koszty chciałem zapytać, bo mówi się o Fit for 55, tak? Pomysł Komisji Europejskiej, Fransa Timmermansa, który ma jeszcze spowodować wzrost cen. Minister Patkowski mówił, że inflacja 8% jeszcze w tym roku jest możliwa. Zapowiadane są podwyżki cen gazu, prądu, właściwie wszystkiego. No i jak mamy w tej rzeczywistości żyć? Kto będzie odpowiadał za te zmiany, które mają nastąpić? My rozumiemy, my wszyscy, tak? No ideologiczne szaleństwo, bo jeżeli mowa o Fit for 55, to czymś takim jak walka z zanieczyszczeniem, czy właściwie tym, żeby gospodarka się stała bardziej ekologiczna, jest czymś, co sądzę rzadkość, że ktoś z tym będzie polemizował. Ale pamiętajmy o tym, że to musi, ta transformacja musi przebywać w sposób łagodny, musi przebiegać w sposób bardzo racjonalny, ponieważ na przykład magazynów energii, czy tego typu rozwiązań, to jest dopiero coś zaczyna, co jest nowum i nie można na to postawić zero-jedynkowo, bo to będzie miało zbyt duże koszty dla mieszkańców. To ostatnia kwestia, panie ministrze. Ja byłem 6 lat temu na szczycie klimatycznym w Paryżu. Wtedy Polskę reprezentowała premier Beata Szydło. Co się udało zrobić przez te 6 lat? Najważniejsza rzecz, pańskim zdaniem. Z perspektywy Polski może to zabrzmieć coś, co nie jest doceniane, ale mimo wszystko walka ze smogiem jest na pewno elementem bardzo ważnym, bo jednak ta seria wymiany kopciuchów i dalsze kroki, które są, nowe zalesienie, to są bardzo ważne rzeczy. Transformacja oczywiście no, następuje, tylko że pamiętajmy o tej suwerenności energetycznej. To nie jest tak, że te zmiany to jest wyzwanie następne 20-30 lat i tego nie można powiedzieć, że w takim krótkim czasie. Na pewno jesteśmy w innym momencie zanieczyszczenia powietrza niż jeszcze parę lat temu. Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. A rozmawiał w Trójce Bartłomiej Graczak. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me. Decision they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, you come in. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Tematem wtorkowego Klubu Trójki była twórczość między kontynentami. Rozmawialiśmy o tym, jak zmienia się sztuka przez życie na emigracji. A była to też okazja do wspomnienia tych, co odeszli, artystów, twórców, ale także świadków historii. Gospodarzem Klubu Trójki był Arkadiusz Gołębiewski. Ciągle się dziwimy, jak to się stało, że szczególnie w tym ostatnim roku, w roku, gdzie takim roku COVID-a, tak dużo naszych przyjaciół, znajomych odeszło zbyt wcześnie. Ale chciałem dzisiaj rozmawiać o tym przemijaniu w środowiskach, którzy żyją na emigracji. Myślę, że to też jest takim dosyć wyjątkowy etap każdego emigranta, że człowiek jest w tym okresie, kiedy się wspomina osoby, które bliskie, które odeszły w sposób szczególny i zastanawiamy się nad swoim życiem, nad wyborami i w takim troszeczkę duchu takiej refleksji, ale też i pokazania, co z tego właśnie doli emigranta można ważnego wyłuskać, żeby te swoje doświadczenia przekuć na różne dzieła artystyczne. Dlatego do dzisiejszego programu zaprosiłem osoby mocno związane z filmem. I tak jest Bożena Intrator, osoba wielu talentów, scenarzystka, reżyserka, osoba, która wiele sztuk teatralnych, scenariuszy przetłumaczyła na różne języki, w tym między innymi na angielski, bo żyje właśnie po dwóch stronach oceanu, jak i sztuka, o której będziemy na chwilę rozmawiać, ale również jest z nami dokumentalista, emigrant, który też blisko 40 lat swojego życia spędził w Stanach Zjednoczonych. To jest Eugeniusz Starki, dokumentalista, który w sposób szczególny, myślę, poznał ducha emigracji osób, które tułały się po świecie po II wojnie światowej i myślę, że też Eugeniuszu z twojej rozmowy, spotkania z tobą wyłuskamy ciekawe kierunki na przyszłość i zastanawiamy się, jak to się stało, że wiele tych historii zostało przełożonych na filmy, a wiele historii dziś nam umknęło. Witam was bardzo serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie, Bożeno, może od ciebie jakby rozpocznę. To nie ukrywam, że jesteś osobą, która równo niemal miesiąc temu odbyła się w Warszawie premiera twojej sztuki teatralnej, gdzie debiutujesz jako reżyser. Jest to Miłość po dwóch stronach oceanu. I nie Atlantyku, przepraszam bardzo. Atlantyku. No ale to też ocean. Tak, ale tu mam właśnie zapisane oceanu, Atlantyku. No właśnie, bo jesteś bardzo swoim życiem związana właśnie z tym całym światem emigracji. Wiele lat w różnych krajach Europy, szczególnie w Wiedniu. Od wielu lat związana jesteś ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie tworzysz między innymi w tym magicznym miejscu, jakim jest Hollywood. W ubiegłym roku na festiwalu NNW pokazywaliśmy twój film, gdzie jesteś współproducentką, współscenarzystką. Film znajdziecie, liczę, że niebawem wejdzie na ekrany. Ale teraz właśnie zmierzyłaś się ze sztuką teatralną, ze scenariuszem, który sama napisałaś. Powiedz mi właśnie skąd taka refleksja, żeby zmierzyć się właśnie z takim tematem, Miłość po dwóch stronach Atlantyku, tak? No tak, Miłość po dwóch stronach Atlantyku to nie jest sztuka o takiej najczęstszej miłości opisywanej w teatrze, czyli miłość między kobietą i mężczyzną, tylko jest to miłość, która jest miłością rodziny, różnych członków tej rodziny. Są dwie siostry, które żyją po dwóch stronach Atlantyku i jest też mama, która podróżuje, która spędza dużą część roku na Florydzie u jednej z córek, a letnie miesiące spędza w Polsce w swoim domku w Augustowie. No i to jest punkt wyjściowy sztuki. Mama raptem przestaje widzieć i to powoduje, że raptem i córki muszą przeorganizować swoje życie, zresztą mama też. I zaczyna się nawarstwiać bardzo wiele problemów. No i nie będę opowiadać sztuki, no zapraszam właśnie, tak po prostu do obejrzenia proszę, tej tak sztuki. Ta sztuka miała swoją premierę medialną już gościnnie w Teatrze Mała Warszawa na scenie spektaklowe. Jesteśmy, dziękujemy bardzo za tę możliwość, ale naszym domem, domem naszej sztuki na stałe będzie cudowne muzeum, oranżeria, muzeum pałacu króla Jana III w Bilanowie. Miejsce niecodzienne chyba, prawda, dla sztuki teatralnej. Miejsce być może niecodzienne dla sztuki teatralnej, ale jest to miejsce, z którym ja osobiście jestem związana od wielu, wielu lat, bo ja działam w stowarzyszeniu Akademia Wilanowska, którego zresztą jestem do tej pory dyrektorem do spraw stosunków międzynarodowych, z tym, że stowarzyszeniem wyprodukowaliśmy bardzo wiele mniejszych i większych imprez na terenie pałacu w Wilanowie, głównie koncerty, jak też spotkania poetyckie, ale działamy też tam w różnych stosunkach, bo jest sporo osób w tym stowarzyszeniu, które właśnie działają jakby na rzecz tego pałacu w Wilanowie i pielęgnacji historii, jak też historii pałacu, ale też sztuki, które są jak gdyby związane z tą historią pałacową, czyli muzyka i poezja i słowo pisane. Miłość jest też rzeczą związaną właśnie z pałacem, bo ten pałac to było miejsce miłości, jednej z najbardziej głośnych miłości, jeśli chodzi o naszych królów, to miłość Marysieńki i króla Jana, którzy, jak wiemy, pisali do siebie mnóstwo pięknych listów i kochali sztukę i tak dalej. Więc jak gdyby my wpisujemy się tylko w tę historię pałacu w Wilanowie. Pałac w Wilanowie jest, myślę, bardzo godnym też domem dla sztuki teatralnej. Od wielu lat planowaliśmy już, żeby ruszyć z tymi spektaklami Pałacu Wilanowi i właśnie stricte teatralnymi, nie tylko muzyką i nie tylko poezją. Już odbywa, oczywiście w Pałacu Wilanowi już było też sporo takich dużych eventów historycznych, prawda, przedstawień. Aktorzy odgrywali różne bitwy i mamy cały czas też mappingi na ścianach pałacu, które przypominają różne wydarzenia historyczne. A my mamy też tą szansę zaistnienia pośród tych mappingów i pomiędzy tym, w tych ogrodach świetlnych króla Jana. Więc jest to dla nas bardzo wielkie wydarzenie i myślę, że pałac też jest bardzo zadowolony z takiej współorganizacji takiego wydarzenia. Pani Bożeno, ja się cieszę bardzo, Bożeno, że ta sztuka będzie, tylko powiedz mi, kiedy można by na premierę się zjawić? Premiera odbędzie się 26 listopada o godzinie 19:45. Będzie można jeszcze obejrzeć ten spektakl później, zaraz to będzie piątek, później w sobotę i w niedzielę ten spektakl też będzie grany, a później planujemy 3, 4 i 5 grudnia. Zapraszamy serdecznie, a kto nie zdąży w tym roku, no to mamy nadzieję, że w przyszłym roku ten spektakl obejrzy. Bardzo gorąco polecam, sam chętnie się, bo nie widziałem, uwagi, że premiera była w czasie, kiedy zaczynał się właśnie festiwal NNW, gdzie między innymi przewodniczyłaś jednym z jury konkursu filmów fabularnych. Nie wiem, ale to się uda, ale nie pytam przypadkowo właśnie o ten wątek emigracji, bo ta emigracja jest taką chwilą do pewnej refleksji, czym jest emigracja dzisiaj, a czym była kiedyś. Ja pamiętam lat temu, myślę, że z 15, taka moja rozmowa w Chicago była z Polakami, którzy właśnie opowiadali o różnych dylematach, szczególnie tej emigracji zarobkowej, gdzie wiele osób gdzieś z Podlasia, z Podkarpacia wyjechało pracować, ściągano rodziców do opieki nad dziećmi. Te dzieci później usamodzielniały się. Mamy często przestały być już tak kochane. Chciały wrócić do Polski. W Polsce nie płaciły ubezpieczenia i tak naprawdę bywały wiele dramatów rodzinnych, ponieważ ten wymarzony świat, ta Ameryka okazywała się często takim gorzkim doświadczeniem. Myślę, że ten proces już dawno gdzieś minął, chociaż może też myślę, że w wielu domach i ciągle jest te dylematy, co może gdzieś widoczne, ale właśnie pytam się ciebie, Eugeniuszu, ale ciebie, Bożeno, właśnie jak to jest dzisiaj, jest to emigracja? Czy ta emigracja polityczna, emigracja zarobkowa, ale też przecież emigracja dla artystów, bo to jest możliwości, to dla ciebie, Bożeno, wyjazd do Stanów Zjednoczonych i możliwość produkowania wielkiego filmu hollywoodzkiego, no to jest wielka możliwość. Jak to się zmienia, ten świat emigracji, czy wtedy, no właśnie, może na ale przy głosie niech będzie Bożenna, ponieważ dobrze, to ja może zacznę potem tak po kolei, chronologicznie, bo ty zadałeś kilka pytań naraz, więc ja tak naprawdę zaczynałam jako studentka, bo ja wyjechałam na stypendium, jechałam do Szwajcarii, ale wysiadłam w Austrii i tam zostałam i zrezygnowałam z tego stypendium szwajcarskiego, a w Austrii pracowałam najpierw przez pół roku i to było właśnie takie prawdziwa emigracja. Pracowałam jako kelnerka i czekałam, załatwiałam różne formalności, udało mi się znowu otrzymać stypendium kolejne, tym razem na studia na Uniwersytecie Wiedeńskim. Trafiłam do Instytutu Tłumaczeń, tego uniwersytetu, a w Polsce studiowałam germanistykę i najbardziej interesowała mnie literatura, więc jak gdyby to mi się tak złożyło, że ponieważ ja już wtedy pisałam wiersze i pisałam opowiadania i one tak się też szczęśliwie złożyło, zostały opublikowane w Austrii w bardzo pięknym czasopiśmie literackim Die Brücke. Miałam to szczęście, że zainteresowały się akurat mną Uniwersytetu Stanów Zjednoczonych i udało mi się później uzyskać stypendium z dwóch uniwersytetów, równocześnie z Uniwersytetu Nowojorskiego, który jest, jak wiadomo, jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie. Zawsze się tam załapuje w pierwszej, czasami dziesiątce, a pierwszej pięćdziesiątce. I jednocześnie z Uniwersytetu USC z Los Angeles. I stąd, ponieważ ja studiowałam na tych uniwersytetach w tych miastach, więc ja miałam szansę poznać bardzo wiele osób, które zajmowały się też literaturą, filmem, bo ja też studiowałam na NYU na wydziale filmowym, produkcję, jak też pisanie scenariuszy. No i stąd jak gdyby te moje konekcje, bo te jak gdyby związki, które my zawieramy podczas studiów, one trwają często całe życie, a szczególnie jeśli osoby, z którymi studiujemy, zaczynają pracę i mają sukcesy. I tak ja miałam to szczęście, że ja zaczęłam pracę w Nowym Jorku w reklamie. Poznałam na samym początku, jeszcze podczas studiów, kilka osób, które w tej chwili są oscarowymi albo to montażystami, albo scenarzystami, więc jak gdyby jest to niesamowita skarbnica dla mnie wiedzy. Ale tak jak mówię, ja zaczynałam pracując jako kelnerka, ale później otrzymałam stypendię i miałam też szczęście pracy w wielkim świecie reklamy i tak dalej. Ale wiem, że było w tym samym czasie wiele osób, które przyjeżdżały do pracy, bo to było już jednak lata, koniec lat 80., początek lat 90. To były lata, w których jeszcze bardzo wiele osób przyjeżdżało na tą emigrację taką czysto ekonomiczną, za chlebem, kiedy jeszcze też te proporcje były różne, prawda? Zarobione pieniądze za granicą dawały dużo więcej w Polsce niż w obecnej chwili, kiedy się wyrównały jak gdyby też te kursy walut. Ale ja myślę, że wtedy było jeszcze dużo więcej tej emigracji zarobkowej. Teraz ta emigracja jest dużo bardziej wielowarstwowa. Jest dużo więcej osób, które są z wyższym wykształceniem i nie wyjeżdżają do mycia garnków czy do pracy na budowie, tylko pracują w swoich zawodach. Jest to rodzaj kariery i wcale nie myślą o tym jak o emigracji, tylko o wyjeździe. Czasami jest to wyjazd czasowy na jakieś kilka lat, czasami na parę miesięcy, a czasami jest to też przeprowadzka i wiemy, że poza granicami Polski żyje kilkanaście milionów Polaków w tej chwili. A ja sama nie chcę na przykład się opowiadać po jednej czy po drugiej stronie. Ja chcę mieszkać i tu, i tam. I tak sobie ułożyć tą pracę i życie udało mi się do tej pory, że mogę pracować jak gdyby po dwóch stronach Atlantyku. I teraz już oddam głos, tak. Koledze, bo ja się tak strasznie rozgadałam. Nie, wszystko jest ciekawe, bo rzeczywiście losy naszych emigrantów są różne i do tematu czy opowieści o emigracji zawsze wiążą się z opowieścią tęsknoty, to pewnie temat będzie jeszcze wracał, ale właśnie oddaję głos naszemu wybitnemu dokumentaliście Eugeniusz Starki. Witam ciebie jeszcze raz. Przypominam, że jesteś osobą, która na emigracji spędziła wiele, wiele lat, około 40, i to głównie w Stanach Zjednoczonych. No i poświęciłeś właśnie tym tematom, tematom szczególnie polskiej historii, swoje filmy dokumentalne. Ja przypomnę chyba Bitwa o honor miasta, który przywoływany był w tym roku też na festiwalu NNW, czy robiłeś opowieść o pierwszych Polakach w Ameryce, którzy właśnie w 1608 roku przybyli 1 października do osady. Ale też jesteś fanem całego twórczości Briana, wybitnego korespondenta z oblężonej Warszawy. I wiem, że kiedy parę minut przed audycją rozmawialiśmy, podzieliłeś się z bardzo smutną informacją, że jeden z bohaterów tych wówczas już kolorowych klatek taśmy fotograficznej zmarł. Witam ciebie i może podziel się tą informacją i takim kadrem, który rzeczywiście pamiętamy doskonale, osoby, które pamiętają, przywołują okres II wojny światowej, czy w ogóle jakby historię fotografii, więc takie zdjęcie na pewno znają. I kiedy ja kilka lat temu zapraszałem naszych bohaterów na festiwal, zdziwiłem się, że takie ikony zarejestrowane w tamtym czasie, tamtych dziejów jeszcze wśród nas żyją. Eugeniuszu. No właśnie, smutna wiadomość i dostałem ją przed godziną właśnie, a zmarł kilka godzin temu, zadzwoniła jego córka. No jestem w szoku jeszcze nadal, no ale muszę się zmobilizować oczywiście dla twojej audycji. Jestem w szoku, no bo on został odnaleziony przez Briana w czasie... Mówimy o Zygmuncie, o tym chłopcu. O Zygmuncie Aksjonowie, tak, który został zburzony dom jego przyjaciela, on tam przyleciał i znalazł tylko klapkę z żywym ptaszkiem. Eugeniusz, to ja może przypomnę taki kadr, właśnie zdjęcie, bardziej szybko opiszę. Siedzi chłopiec na gruzach zburzonej kamienicy i w ręku trzyma klatkę z kanarkiem. I ten mały chłopiec to jest właśnie Zygmunt, który właśnie wtedy został uwieczniony przez Briana. I historia chłopczyka stała się takim bardzo nośną historią, gdzieś powielano w różnych mediach na świecie. No, ja jeszcze odkryłem więcej i to też kilka miesięcy temu dokładnie. To był wrzesień 1939, ale w powstaniu warszawskim tenże Zygmunt miał już 14 lat i jego ojciec był dowódcą barykady na Starym Mieście. Razem z ojcem zatykali flagę biało-czerwoną na Zamku Królewskim. Tenże ojciec zginął, matka z tymi dziećmi uciekała. Tym Zygmuntem uciekała kanałami ze Starego Miasta. Następnie te dzieci były wysłane do ochronki na Śląsku. Z tej ochronki uciekły, te dwoje dzieci uciekło, wrócili do Warszawy. Dalszego ciągu nie będę opowiadał, bo za dużo to zajęło czasu. Za dużo emocji i za dużo czasu, ale też i taka pewna refleksja. Bym się zapytał, Eugeniuszu, czy poświęciłeś film bohaterowi, który dzisiaj właśnie odszedł do domu pana. Czy powstał film? Pewnie nie powstał. Ja się zbierałem. Właśnie jest w tym nowym filmie o powstaniu warszawskim, już jest. Ale jako epizod, a całego jednego nie ma. Właśnie to też jest temat, którym... A ten epizod, może właśnie nad tym myślę od długiego czasu, bo udało mi się zrobić wywiad z nim przed śmiercią i to chciałbym połączyć z tym wywiadem z Kazimierą Miką, tą dziewczynką, która płacze nad zabitą siostrą. Jej zdjęcie stało się w ogóle jakimś symbolem II wojny światowej. Wszyscy oczywiście na całym świecie to zdjęcie znają. No Kazimiera niestety też odeszła. Też kilka miesięcy temu, prawda, odeszła. No właśnie odeszła. Także warto, żeby tych ludzi pokazać na ekranie, bo to, o czym tu mówić? No wiadomo, że to jest jakaś nasza historia i losy Polaków. Tak, ale właśnie powiedz mi, bo to właśnie ten dzień i ta audycja temu służy, żeby przywoływać historię, te postaci, których znaliśmy, których nie tylko z naszych rodzin, ale właśnie którym poświęcamy, możemy dziękować za ich postawę, że żyjemy w wolnym kraju. Ale chciałem zapytać właśnie, jakie są twoje te doświadczenia, kiedy mieszkając w Stanach Zjednoczonych zderzyłeś się z tą falą emigracji, która gdzieś dalej